Ești un înger pe pământ, despre tine cânt și zi și noapte la lei. Mă-nec în ochii tăi, la ro la ra lei. Plânge lumea după ei, la ro la ra lei. Ești un înger pe pământ, despre tine cânt și zi și noapte. Despre tine vreau să cânt melodia mea de dor, care place tuturor. Nu răspunzi la SMS, eu îți scriu atât de des. Poate m-am purtat urât, dar să știi că te-am iubit. Mă-nec în ochii tăi, la luna la lei. Plânge lumea după ei, la luna la lei. Mergi cu mine în vis, am să te învăț să râzi și-am să-ți cânt până în zori, cântă celul meu de dor, meu de dor. Nu răspunzi la SMS, eu îți scriu atât de